شب بخیر کوچولو، به نام خدا. سلام به روی ماه همه شما عزیزای گلم. بچه این روزا میدونین روزای خونه تکونی مادراست. مادرها مشغولن، کار میکنن، خونه رو تمیز میکنن، آماده میکنن برای استقبال از فصل زیبای بهار. یه موقع ممکنه که در روز اونجور که باید نتونن به شما برسن یا براتون مثلا قصه بخونن، درسته؟ خب شما که هر شب دارین به قصه گوش میکنین، حالا اجازه بدین این مدت مامانا چون خیلی خستن بیشتر استراحت کنن، درسته؟ آخه چی بگم، بهنام خان تو قصه امشب ما بهتره، همون بهتری که قصهشو گوش بدیم دیگه. باشه، بریم سر وقت قصهمون که اسمش هست پسر بچه بازیگوش. پسر کوچولویی بود به اسم بهنام. بهنام پسر بازیگوشی بود و مامانش همیشه در حال جمع کردن اسباب بازیای بهنام بود. تازه وقتی جمع کردن اتاق و لباس و وسایل بازی بهنام تموم میشد و میخواست یه دقیقه خستگی در کنه، بهنام شروع میکرد به بهانه گرفتن. وقتی میگفت گرسنمه و مامانش براش غذا درست میکرد، لب به غذا نمیزد و میگفت من اینو دوست ندارم. تازه بهنام وقتی با مامانش بیرون میرفت دائم میگفت من اینو میخوام، من اونو میخوام، و طفلکی مادر همش با اون صحبت میکرد تا اونو متوجه بکنه که نمیتونه همه چیزی رو که اون میخواد براش بخره. اما بهنام شروع میکرد به گریه کردن و مادر با ناامیدی و خستگی به خونه برمیگشت. یکی از این روزا که خانم همسایه از صدای گریه بهنام متوجه ناراحتی اون شده بود، به مامان بهنام گفت این همه لجبازی و ناراحتی بهنام ممکنه شما رو مریض کنه ها. اما مامان بهنام با لبخند گفت نه، پسر من پسر خوبیه، فقط الان خوابش میاد، الانم باید برم تا براش قصه بخونم. بهنام وقتی رفتار مادرشو دید خیلی قصه خورد، از دست خودش ناراحت شد. مادر اومد و یه بالش برای اون آورد و گفت بیا پسرم سرتو روی این بالش بذار تا برات قصه بخونم. بهنام خوابید و خواب دید که مامانش بیمار شده و دیگه نمیتونه با اون بازی کنه، دیگه نمیتونه اونو به پارک ببره، دیگه نمیتونه برای اون قصه بخونه. مادر همینطور که داشت توی آشپزخونه کار میکرد یهو صدای گریه بهنامو شنید. با عجله به اتاق برگشت و دید پسرش داره در خواب گریه میکنه و هی پشت هم مامانش رو صدا میزنه. مادر آروم دست به سر بهنام کشید و گفت پسرم، عزیزم، بهنام گلم، بیدار شو، تو داری خواب میبینی، گریه نکن. بهنام چشماشو باز کرد و دید که مادرش صحیح و سالم کنارش نشسته. گفت مامان جون، من دیگه هیچ وقت بهانه نمیگیرم، دیگه اتاقمو به هم نمیریزم، دیگه شما رو خسته و ناراحت نمی کنم. بله بچه ها، اینطوری شد که بهنام دیگه هیچ وقت مامانشو ناراحت نکرد، بلکه تو کارهای خونه و تمیز کردن و حتی شستن ظرفا هم به مادر کمک میکرد. یه روز دوباره خانم همسایه آمد پیش اونا. بله، خانم همسایه گفت بهنام خوابه؟ مادر خندید و به آشپزخونه اشاره کرد. خانم همسایه دید که بهنام روی صندلی چوبی ایستاده داره ظرف میشوره. خانم همسایه گفت خدا رو شکر، خدا رو شکر که دیگه بهنام بهانه نمیگیره. اونا با هم خندیدن و رفتن توی آشپزخونه تا یه استکان چای بخورن. الهی شکر، الهی شکر که بهنام گل ما دیگه بهانه نمیگیره. اون اصلا پسر خوبی بود، ولی خب گاه گاهی یه کارایی میکرد، مامانشو اذیت میکرد، ولی حالا دیگه گفتیم حتی ظرفای کوچولو رو هم میشوره. البته بچه ها وقتی که داره این کارا رو انجام میده، مامانش معمولا کنارش توی آشپزخونه است که یه وقت خدای نکرده از روی صندلی نیفته. متوجه هستین؟ آفرین، آفرین به شما بچه های خوب خودم. شما مگه دوست دارین و میشه، حتما به مادر کمک کنین. همین که وسایل بازیتون رو بعد از بازی بذارین سر جاش، خودش یه دنیا کمک دیگه، نه؟ باریکلا به شما. خب عزیزای دلبندم، من دیگه باید برم، فردا شب میام انشالله با یه قصه خوشگل دیگه. یادتون نره ها، فردا شب منتظرتون هستم. خدا نگهدار تا فردا.